kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bpch.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz, przy zakupie dużego opakowania Insulanu, otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Jest środa, 19 listopada, minęła 11. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Spore utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Warszawa. Po wypadku pociągi jeżdżą tylko jednym torem. Trwa posiedzenie Stołecznego Sądu w sprawie generała Bielawnego, oskarżonego o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyt w Smoleńsku w 2010 roku. Ekologiczna jazda już od nowego roku będzie dla przygotowujących się do zdania prawa jazdy obowiązkowa. Poważne utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Poznań-Warszawa. W miejscowości Teresin-Gaj pod Sochaczewem pociąg PKP Intercity jadący z Łodzi Kaliskiej rano staranował samochód. Kierowca nie żyje. Na miejscu są trzy zastępy Straży Pożarnej. Policja i prokurator, który ustala okoliczności wypadku, mówi Rafał Krupa ze Straży Pożarnej w Sochaczewie. Skutek uderzenia samochód został przepchnięty około 200 metrów i zakleszczony pod pociągiem. Samochodem prawdopodobnie podróżował jedynie kierowca, ale zastrzegam, że informacja ta nie jest jeszcze pewna ze względu na rozmiar zniszczeń. Przybyły na miejsce lekarz, stwierdził jego zgon. Dobra informacja jest taka, że nikt pasażerów pociągu nie ucierpiał. Ruch był zaraz po wypadku całkowicie wstrzymany. Teraz pociągi dalekobieżne jadące na przykład z Poznania czy Bydgoszczy przepuszczane są jednym torem. Nie wiadomo, kiedy trasa kolejowa Łowicz-Warszawa zostanie całkowicie odblokowana. Ponad dwa lata po postawieniu zarzutów wiceszef BOR-u przed warszawskim sądem Paweł Bielawny stawił się na posiedzeniu organizacyjnym w sprawie procesu dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Prokuratura oskarża generała między innymi o niedopełnienie obowiązków w trakcie przygotowywania wizyty w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Na rozprawie technicznej stawił się też mecenas Piotr Pszczółkowski, który reprezentuje Jarosława Kaczyńskiego. Chwilę przed wejściem na salę sądową pełnomocnik prezesa PiS powiedział, że liczy na sprawiedliwy proces. Spodziewamy się tego, że sąd postawi tutaj przysłowiową kropkę nad i, nad ustaleniami prokuratury i wyrokiem sądowym potwierdzi te liczne, wskazane w dziesiątkach ilości niedopełnienia obowiązków przez Biuro Ochrony Rządu. Warszawski Sąd Okręgowy ma dziś poinformować, kiedy dokładnie ruszy proces generała Pawła Bielawnego. Musimy liczyć się z perspektywą zaostrzenia konfliktu na Ukrainie, tak mówił w Trójce niezależny senator Włodzimierz Cimoszewicz. Podkreślił, że wczoraj na Twitterze prezydent Petro Poroszenko napisał, że jego kraj przygotowuje się do wojny totalnej. Brzmi to strasznie mocno. No, wojna totalna miała miejsce 100 lat temu i 70 lat temu. Ja rozumiem, że chodzi mu o otwarty konflikt wojskowy z udziałem armii rosyjskiej w tym momencie. Ja tak to rozumiem. W każdym bądź razie to wszystko odbieram jako sygnały krańcowo niepokojące. Na Ukrainie prorosyjscy separatyści nadal atakują pozycje wojsk ukraińskich. W ciągu ostatniej doby zginęło dwóch żołnierzy, a 13 zostało rannych. Ostrzeliwana jest za pomocą wyrzutni Grad trasa łącząca Ługańsk z Siewierodonieckiem. W nocy kilkukrotnie separatyści atakowali lotnisko w Doniecku oraz Debalcewo. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że wczoraj doszło do ostrzału miejscowości Bułaniwskie. Wczoraj ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w ciągu ostatnich trzech dni na terytorium Ukrainy Rosja przerzuciła około 100 sztuk sprzętu wojskowego przez niekontrolowane przez Kijów przejścia graniczne i zwalczające

Without You, El Presidente w Trójce. 20 minut po 11. Teraz pytanie, czy mają państwo w swoim najbliższym otoczeniu opowiadaczy? Jedni na przykład świetnie opowiadają dowcipy, inni anegdoty rodzinne do 5 pokoleń wstecz, ale tylko nieliczni potrafią opowiedzieć wszystko w taki sposób, że nie da się od nich odwrócić uwagi choćby na chwilę. Bo opowiadacz to zawód i to od wielu lat na całym świecie. O tym, jaki powinien być ten prawdziwy opowiadacz, mówi Małgorzata Litwinowicz ze Stowarzyszenia Grupa Studnia O. Jest coś takiego w osobowości opowiadacza, co powoduje, że zawsze słuchamy tego konkretnego opowiadacza o tym konkretnym nazwisku. On nigdy nie jest nikim innym, zawsze jest rozpoznawalny. Antoni Skendę-Iliński, lat 44, turecki generał, nieustraszony. Tak, nieustraszony. Bardzo ważna wskazówka może brzmieć: mów prawdę, nie udawaj. Wybieraj te historie, które ty chcesz opowiadać. Opowiadacze nie opowiadają dlatego, że chcą ocalać tradycję, tylko dlatego, że chcą powiedzieć coś ważnego o swoim życiu, albo chcą ludziom opowiedzieć takie historie, które pozwolą ludziom nazywać sytuacje z ich życia, trudne emocje w sposób metaforyczny i porządkujący. Wielkim naszym nauczycielem, opowiadaczy, którzy są związani ze Stowarzyszeniem Grupa Studnia O, jest Rihad Darwish, opowiadacz z Libanu, który jest rzeczywiście hakawatim, mistrzem opowiadania, znaczy kimś takim, kto nigdy nie przestaje być Rihadem Darwishem, a jednocześnie światy fabularne i światy narracyjne, którymi dysponuje, wydaje mi się, że są nieskończone. Inna ważna wskazówka, którą pamiętam z warsztatów Rihada, brzmiała: opowiedz tę historię jednym zdaniem. Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie, o czym ona jest, to znaczy, że prawdopodobnie nie wiesz i musisz to gruntownie przemyśleć. To jest coś takiego, co on nazywa sercem historii, skarbem, który jest w samym środku opowieści i od tego zaczyna się wszystko inne. Jest tyle rzeczy do zrobienia. Jest obiad do zrobienia, jest pranie do zrobienia. Jak powinna zaczynać się idealna opowieść? Dawno, dawno temu. Albo pewnego razu. I co dalej? Nigdy tego nie wiadomo, co dalej. Opowieść się rozwija według swoich praw. Historia nie jest tekstem, tylko jest mapą, całym światem. Więc warto najpierw ten świat zbudować, a potem wypełnić go bohaterami, którzy mają swoje historie. Opowiadamy, wędrujemy, sprzedajemy historię. Wymieniamy, handlujemy, targujemy się. Zawód opowiadacz to jakoś dziwnie brzmi. Tak, w języku polskim słowo opowiadacz funkcjonuje według mnie od stosunkowo krótkiego czasu. My pracujemy w ramach studni naszego stowarzyszenia pewnie jakieś 15 lat. Festiwal opowiadania w Polsce nasz istnieje od 2006 roku. I jak zaczynaliśmy pracę, to rzeczywiście taka deklaracja "jestem opowiadaczką" wzbudzała wielkie zdziwienie i zawsze wymagała dodatkowych wyjaśnień. Teraz już tak nie jest. Nie ma szkół dla opowiadaczy. To jest niezinstytucjonalizowane. I myślę sobie, że to bardzo dobrze, dlatego że uczymy się opowiadać od mistrzów opowiadania i uczymy się opowiadać także dlatego, że żyjemy. To znaczy taki bagaż doświadczeń naszych osobistych, biograficznych składa się na to, jak opowiadamy, komu opowiadamy, jakie historie wybieramy do opowiadania. Opowiadacz, zawód o długiej tradycji. Dzisiaj rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania w Warszawie. Do udziału zaproszono opowiadaczy z całego świata, więc będzie można się nasłuchać. Więcej informacji znajdą państwo na stronie festiwalopowiadania.org, a z Małgorzatą Litwinowicz rozmawiała Natalia Grzeszczyk. Ta historia nie zaczyna się od słów dawno, dawno temu. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką,

Babies, Pulp. Gdyby Państwo mieli okazję gdzieś zobaczyć film dokumentalny Pulp, film o życiu, śmierci i supermarketach Floriana Habichta, to bardzo serdecznie Państwu polecam. To film, który pokazuje zespół Pulp w przededniu ich pożegnalnego koncertu w rodzinnym Sheffield. Ale nie tylko zespół Pulp, ale ich fanów i zwykłych mieszkańców Sheffield. Ten film można było zobaczyć na festiwalu Nowe Horyzonty. Jeszcze raz serdecznie polecam. Gdybyśmy chcieli teraz iść miejscami pochodzenia, to z Sheffield przeniesiemy się do Cardiff. Take me out, knock me down. Hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out. Make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. What you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Chai la la. Take me out, knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la la. This is what you are. La la. You are. This is what you are. Dama Shirley Bassey, nowa płyta Shirley Bassey nosi tytuł Hello Like Before. Słuchają Państwo programu trzeciego, 22 minuty pozostały do 12. A teraz przed nami podpowiedź dla tych z Państwa, którzy czytając książkę od czasu do czasu przyłapują się na myśli, że postąpiliby inaczej niż główny bohater. A później zastanawiają się, jak ta decyzja wpłynęłaby na rozwój fabuły. Ta czytelnicza fantazja o współtworzeniu historii, o której się czyta, została spełniona nie gdzie indziej, ale w Japonii. Nazywana jest visual novel, czyli powieść wizualna. Violetta Myszkowska. Trudno powiedzieć, czy fana powieści wizualnej lepiej nazwać graczem, czy czytelnikiem, bo siada przed komputerem po to, żeby zagłębić się w lekturę. Długie opisy i dialogi powieści uzupełnione są ilustracjami i ścieżką dźwiękową. Nie ma ruchomych postaci, którymi trzeba sterować przy pomocy myszki czy pada, za to raz na jakiś czas, czytając, gracz dociera do punktu, w którym musi zadecydować, co zrobi główny bohater. wybiera jedną z możliwości, z których każda inaczej wpływa na rozwój fabuły. Powieść wizualna jest czymś pomiędzy grą komputerową a książką. Właśnie z tego powodu jest w stanie zaoferować coś nowego zarówno graczom, jak i czytelnikom. Współczesny czytelnik, wydaje mi się, że szybko się nudzi, kiedy nie ma innych bodźców w czasie lektury. Mówi Łukasz Knap, kulturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Powieść wizualna jest idealną formą, bo łączy i obraz, i dźwięk. Jednocześnie jest miejsce na wyobraźnię, bo tekst pozwala czytelnikowi wyobrazić sobie daną sytuację, a także w niej uczestniczyć. Wszystkie te elementy się spajają w tej formie. Tekst zawsze daje możliwość innej interpretacji tego, co się mówi. Obraz jest takim wspomagaczem, ale oprócz tego jest miejsce na wyobraźnię, której w grze komputerowej nie ma. Uczestniczy się w fantazji wymyślonej przez kogoś. Tutaj też mamy takie sztuczne ramy, ale jednak uczestnik ma możliwość projekcji siebie w tym świecie. Takie doświadczenie, które daje literatura. Dużą wartością powieści wizualnej jest to, że może mieć kilka różnych zakończeń. Albo kilkadziesiąt. Gra Fate Stay Night, w której współcześni magowie walczą ze sobą w turnieju z pomocą legendarnych wojowników, ma ich aż 45. W tym 40 takich, w których bohaterowie niekoniecznie żyją długo i szczęśliwie. Powieści wizualne są niezwykle popularne w Japonii i co roku wydaje się ich o wiele więcej niż zwyczajnych gier komputerowych. Odpowiadają one na pewien deficyt możliwości uczestniczenia młodego człowieka w życiu społecznym. Niechętnie wychodzi z domu i najchętniej nie opuszczałby swojego wirtualnego świata, w którym jest mu najlepiej, bo dużo łatwiej komunikować się z postacią komputerową niż z żywym człowiekiem. Powieść wizualna daje mu możliwość uczestniczenia w świecie, który cię lubi, który cię chce. Może poczuć się ważny, bo postacie powieści wizualnej jakby są skupione na protagoniście, czyli właśnie samym graczu. Współcześnie powieści wizualne czerpią z przygodówek, horrorów, fantasy i science fiction, ale największa ich część to romanse. To kolejny powód ich popularności, bo umawianie się na randki w Japonii nie jest proste. W Japonii jest bardzo trudno umówić się tak po prostu. To musi mieć formę. Najczęściej jest tak, że spotykają się grupy chłopaków i dziewczyn. Mogą dokonywać wspólnych wyborów dotyczących partnera potencjalnego. Atrakcyjność tego gatunku w Japonii polega przede wszystkim na tym, że w tej sytuacji wirtualnej randki możesz kontrolować, na którą z postaci się zdecydujesz. Ty decydujesz, jaki będzie jej los. Jest to taki rodzaj regulowania fantazji. Tak, tym właśnie być może jest powieść wizualna. Jest to zrytualizowana forma fantazji. Trzeba dodać, że japońskie powieści wizualne coraz częściej pojawiają się na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tłumaczeniami zajmują się głównie zagorzali fani. Tymczasem w Polsce ostatnio pojawiła się gra rodzimej produkcji Cinders, czyli interaktywna adaptacja bajki o Kopciuszku, w której na gracza, wel czytelnika, czeka aż 120 decyzji do podjęcia. Ponoć zakończenia są 4, ale to chyba i tak dużo jak na Kopciuszka. Wioletta Myszkowska opowiadała o powieściach wizualnych. To AC/DC, Play Ball. Wspominałam jakiś czas temu o wernisażu wystawy zdjęć z kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów, na który to wernisaż zapraszamy Państwa w najbliższy poniedziałek, 24 listopada o 12, a wszystko odbędzie się na Dworcu Centralnym w Warszawie. Zapraszam w imieniu swoim i kolegów i twórców tego kalendarza, ale gdyby Państwo chcieli na własność mieć ten kalendarz wcześniej, to kilka adresów się przyda. Sklep polskieradio.pl i u nas z Przemyśliwieckiej 357, niezastąpiona Elżbieta w sklepiku Walędziku. Do świąt sklepik Walędzik będzie czynny w każdą sobotę od 10 do 14, w dni powszednie od 9.30 do 17, a także w niedzielę po południu od 18.30 do 20.30, czyli w tym czasie mniej więcej, kiedy Państwo przychodzą do nas na koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zachęcamy. Słyszałam też, że podobno w księgarniach Świata Książki można ten kalendarz kupić. A teraz sięgamy do zestawu do głosowania. Nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Niebezpieczna, bo bezobjawowa, dziwna ta choroba, która toczy małe serca, te co potrzebują więcej miejsca, więcej nieba i chwały. Świnie od pereł w idealnym zachwycie. Nie dostrzegam wrogów. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Płyta The Escapist, wielkie wrażenie, Gaba Kulka z zestawu do głosowania i jeszcze z tego samego zestawu dwóch chłopaków z gitarami, Organek, a potem Pablo Pavo.